ایک بدری کمپیوٹر ہمیں ذہنی آزمائش سیزن 3 میں ملے تھے، آج شاندار انہوں نے جوابات دیے۔ آخری سوال پر ہو جاتی ہے انسان سے غلطی، کوئی بات نہیں، یہ گھبرائے نہ، ایک اور موقع ملنا ہے۔ اور اب جو جواب تھا وہ یوم عروبہ ہے، جو جمعہ کے دن کو کہا جاتا ہے، اور آپ نے ضرور سنا ہوگا۔ کیا خیال ہے؟ اسکور بورڈ آخر میں دیکھتے ہیں۔ 45 نمبر آخری سوال پر، پورا سفر میں یہ پیچھے رہے تھے یاد رہے، اور سفر ہے مگر اکیلے کے آخری سوال پر جا کر، کیا کمال مقابلہ، ذہنی آزمائش اسی کا نام ہے کہ آخری سوال پر جا کر معاملہ پلٹا۔ حیرت کی بات ایسا بھی ہے کہ ماشاءاللہ نابینا اسلامی بھائی اور درس نظامی مکمل کی۔ جی جی، کئی لوگ یہ سوچ رہے ہیں، کئی اسلامی بھائی یہ سوچ رہے ہوں گے کہ آنکھ والے ہو کر ہم علم دین کتنا پڑھتے ہیں، اور وہ سن سن کر انہوں نے درس نظامی کمپلیٹ کیا۔ بہت دل سے دعائیں ہیں ان اسلامی بھائیوں کے لیے، اور ماشاءاللہ کہتے ہیں نا وہ تم کیا گئے، رونق ہمارے سلسلے کی ایسا لگتا ہے کہ بڑا ماشاءاللہ ان کی وجہ سے ایک بات تھا، لیکن امید ہے کہ ابھی موقع ملے گا انشاءاللہ۔ جو 7 ٹیمیں پیچھے رہ گئی ہیں ان میں سے ایک ہمیں سلیکٹ کرنا ہے۔ بہرحال آج دیکھتے ہیں کہ ہمارے نعت خواں والے ہمیں نعت سنائیں گے بھی، انشاءاللہ نعت بھی سننی ہے ان سے، اور دیکھتے ہیں کہ آگے جاتے ہیں سامنے مدینۃ العلمیہ والے۔ باری ہے نعت خواں اسلامی بھائیوں کی، اپنا اپنا تعارف کرائیے۔ غلام نبی عطاری، ذرا زور سے بولیں گے بیٹا۔ غلام نبی عطاری۔ غلام نبی عطاری جی۔ احمد اسد رضا عطاری المدنی، ماشاء اللہ۔ محمد عدنان عطاری المدنی، ماشاء اللہ۔ دو مدنی اسلامی بھائی ہیں جو نعت خواں بھی ہیں، مدینۃ العلمیہ کے اسلامی بھائی، اپنا تعارف پیش کریں۔ محمد طاہر رضا عطاری المدنی، ماشاء اللہ۔ محمد عدنان چشتی عطاری مدنی، ماشاء اللہ۔ محمد بلال رضا عطاری المدنی، ماشاء اللہ۔ اب شروع کرنا ہے ہمیں مقابلہ ان اسلامی بھائیوں کے درمیان، جس کا پہلا سیگمنٹ ہے، اس کا نام ہے جواب دیجئے سوال کا۔ دس دس سوال ہوں گے، ہر سوال کے جواب میں 2 نمبر دیے جائیں گے، غلط جواب دینے کی صورت میں کوئی نمبر نہیں ہوگا، مشورے کی اجازت ہوگی مگر فقط 25 سیکنڈ ہوں گے۔ پہلا سوال ہے نعت خواں اسلامی بھائیوں سے، بتائیے جنت میں کتنے درجے ہیں؟ جنت میں 100 درجے ہیں۔ جنت میں 100 درجے ہیں، جواب بالکل درست ہے، ماشاءاللہ۔ نعت خواں کے سپورٹر زیادہ لگ رہے ہیں، لیکن اس طرف والے اسلامی بھائی جو ہیں وہ المدینۃ العلمیہ کے ساتھ ہو جائیں، اور گھر میں بھی تھوڑی تقسیم کر لیجیے، اگر 4 ہیں تو 2-2 ایک طرف ہو جائیں، 2 ہیں تو 1-1 ایک طرف ہو جائیں، سوالات کے جوابات بھی لکھیں تو انشاءاللہ بہت زبردست مدنی پھول جمع ہو جائیں گے۔ بتائیے حدیث پاک میں بدترین جھوٹ کس کو فرمایا گیا ہے؟ کون سا عمل ہے جس کو بدترین جھوٹ حدیث پاک میں فرمایا گیا؟ مشورہ جاری ہے، سیکنڈز بھی جاری ہیں۔ حدیث پاک میں بدگمانی کو بدترین جھوٹ کہا گیا۔ جی ہاں، بدگمانی کو بدترین جھوٹ کہا گیا، جواب بالکل درست ہے۔ ذرا بدگمانی، برا سوچنا مسلمانوں کے لیے، نیگیٹو جو لوگ سوچتے ہیں سوچیے، اسے بدترین جھوٹ کہا گیا ہے۔ اس عمل سے اللہ تعالیٰ میں محفوظ فرمائے۔ بدگمانی کی مزید تفصیلات پڑھنے کے لیے المدینۃ العلمیہ ہی نے ہمیں بڑا پیارا رسالہ عطا کیا ہے جس کا نام ہی بدگمانی ہے، ضرور حاصل کیجئے۔ دعوت اسلامی کی ویب سائٹ سے آپ اسے ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں۔ باری ہے ہمارے نعت خواں اسلامی بھائیوں کی، آپ سے سوال ہے، بتائیے اگر کسی کی 5 کے بجائے 6 انگلیاں ہیں تو اب کتنی انگلیوں کو دھونا فرض ہے؟ آئے آئے آئے، بڑا کسی کی 5 کے بجائے اگر 6 انگلیاں ہیں تو سب کو دھونا فرض ہے۔ جی ہاں، اگر 6 انگلیاں ہیں تب بھی سب کو دھونا فرض ہے، جواب درست ہے۔ اور یقیناً یہ دھونا فرض انہی معاملات میں ہے کہ جب وضو کر رہا ہے یا غسل کرنا ہے تو اس وقت یہ اس کو دھونا ضروری ہے۔ جی جناب، باری ہے ہمارے المدینۃ العلمیہ کے اسلامی بھائیوں کی۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں وہ کون تھا جس نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا تھا؟ مسلمہ کذاب۔ مسلمہ کذاب، جو سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں ہی قتل کر دیا گیا، جواب بالکل درست ہے۔ تیاری مضبوط لگتی ہے۔ باری ہے نعت خواں اسلامی بھائیوں کی، دجال کس کے ہاتھوں قتل ہوگا؟ دجال یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں قتل ہوگا۔ دجال کی پیٹھ میں وہ نیزہ ماریں گے جس سے وہ جہنم واصل ہوگا، اور یہ جن کے ہاتھوں قتل ہوگا وہ حضرت عیسیٰ علیہ نبینا والی صلوات و سلام ہیں، جواب بالکل درست ہے۔ اللہ اللہ اللہ، اولیاء کے دل میں بعض اوقات سوتے جاگتے کوئی بات القا ہوتی ہے، اس بات کو کیا کہتے ہیں؟ الہام کہتے ہیں۔ اس کو الہام کہا جاتا ہے. جواب یہ بھی درست ہے. اللہ والوں کی کیا بات ہے, اللہ کی طرف سے انہیں کچھ باتیں القا ہوتی ہیں جنہیں الہام کہا جاتا ہے. باری ہے ہمارے ناتخواہ اسلامی بھائیوں کی, ممکنہ طور پر ریاکاری کن چیزوں میں ہوتی ہے؟ ایمان میں, اعمال میں, اور معاملات میں, دنیاوی معاملات. ایمان میں, دنیاوی معاملات میں, عبادات میں, یعنی اعمال میں. جواب ان کا ہم درست مان لیتے ہیں, جواب درست ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ریاکاری کی تباہ کاری سے محفوظ فرمائے. سوال ہے, پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کی روشنی میں بتائیں کہ کامل مسلمان کون ہوتا ہے. کامل مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں. سبحان اللہ, غور کیجئے, کامل مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں. وہ لوگ جو دوسروں کو ستاتے ہیں, وہ لوگ دوسروں کو جو تکلیف دیتے ہیں, جس کی وجہ سے دوسروں کو تکلیف ہوتی ہے, انہیں سوچنا چاہیے. مسلمان ہونے کا ہم دعویٰ کرتے ہیں مگر کامل مسلمان وہ ہے. اللہ تعالی ہمیں یہ وصف اپنانے کی توفیق عطا فرمائے. جواب بالکل درست ہے. پانچواں سوال, بتائیے انسان سلام کر کے تکبر سے کس طرح بری ہو سکتا ہے؟ حدیث پاک میں ہے کہ سلام میں پہل کرنے والا تکبر سے بری ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا, پہلے سلام کہنے والا تکبر سے بری ہے. جواب بالکل درست ہے. پانچ سوال, پانچوں کے صحیح جواب. پانچواں سوال ہے المدینۃ العلمیہ والوں سے, اگر چڑیا یا کبوتر نے بیٹ کر دی تو کپڑے ناپاک ہو گئے یا پاک ہی رہیں گے؟ پاک ہی رہیں گے. چڑیا یا کبوتر بیٹ کر دے تو کپڑے پاک ہی رہیں گے. جواب یہ بھی درست ہے. ذرا معلومات میں بھی اضافہ ہو رہا ہے, مسائل بھی پتہ چل رہے ہیں, مقابلہ برابر جا رہا ہے. باری ہے ناتخواہ اسلامی بھائیوں کی, بتائیے المدینۃ العلمیہ کی کتاب تو انہوں نے لکھی ہے, سوال آپ سے ہو رہا ہے, تکبر میں جو تکبر کے اسباب بیان کیے گئے ہیں وہ بتائیں. علم میں تکبر, مال و دولت کی وجہ سے تکبر, عہد و منصب کے باعث تکبر, حسن و جمال کے سبب تکبر, قوت کے سبب, قوت و طاقت کے سبب. جی پانچ ہو گئے, آٹھ بتانے آپ نے. حسب و نصب کے سبب. جی حسن و جمال کے سبب. سات ہو گئی ہیں اور وقت ختم ہو گیا ہے. کامیابیاں بھی تکبر لاتی ہیں. اب آٹھ میں سے سات صحیح جواب دے دیے ہیں, کیا ہم جواب پورا صحیح مانیں گے؟ جی جناب, ان کو دو نمبر دیے جاتے ہیں. جواب درست ہے. غیبت سے بچنے کا آسان ترین ورد بتائیں. علمیہ والوں سے وظائف پوچھ رہے ہو. بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ تعالی علی محمد. جی ہاں, بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی محمد. جواب یہ بھی درست ہے. چلے ناظرین, آج آپ بھی نیت کر لیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی محمد پڑھتے رہا کریں, انشاءاللہ غیبت سے بچنے میں کامیاب ہو جائیں گے. اللہ نے چاہا تو اچھی نیتوں کے ساتھ پڑھیں گے. باری ہے ہمارے ناتخواہ مجلس کے اسلامی بھائیوں کی, مدرسے کے ڈیسک, دروازے اور دیواروں پر لکھنا کیسا ہے؟ آپ پڑھتے بھی رہے مدرسے میں, لکھتے تو نہیں تھے؟ ناجائز. اچھا ناجائز ہے, کچھ تھوڑی تفصیل بتائیں نا یار. کیونکہ یہ وقف کا مال ہوتا ہے, اس پر لکھنا جائز نہیں ہوتا. مدرسہ اور مسجد کی چیزوں پر کجا, کسی دوسرے کے مکان, دکان, دیوار, دروازے, گاڑی, بس وغیرہ, ان چیزوں پر بھی بلا اجازت شرعی کچھ لکھنا, اسٹیکر لگانا یا اشتہار چسپا کرنا, یہ سب ممنوع ہے. یہ کام بالکل نہیں کرنے چاہیے. اور جب مدرسے اور مسجد کی بات آئے تو ان کی دیواروں پر کچھ نہیں لکھنا چاہیے. جواب ان کا درست ہے. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حسد, بد گمانی اور بد فالی سے چھٹکارے کا کیا طریقہ ارشاد فرمایا؟ تھوڑا سا مشکل سوال ہے مگر انہی نے کتابیں ہمیں دی ہیں جن میں یہ سوال موجود ہے. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, بد فالی آئے تو اسے کر گزرو, اور ارشاد فرمایا کہ حسد اگر آئے تو اس سے استغفار کرو, اور بدگمانی کے متعلق ارشاد فرمایا کہ اسے دل میں جگہ نہ دو، قرار نہ دو. مفہوم تو آپ نے درست بیان کر دیا ہے، میں حدیث پاک درست بیان کرتا ہوں. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اچھا یہ آج سے ہم طے بھی کر لیتے ہیں کہ جب بھی حدیث پاک کے بارے میں کوئی آپ سے سوال کیا جائے تو آپ جواب میں یہ کہہ دیا کریں کہ حدیث پاک کا مفہوم کچھ اس طرح ہے، کہ بعض اوقات الفاظ آگے پیچھے ہو جاتے ہیں. تو یہ ہمیں بیانات میں بھی ناظرین آپ بھی سن رہے ہوں گے، بعض اوقات اب لوگ یہ کہتے ہیں پیارے آقا نے یہ فرمایا، من و عن وہی الفاظ ہمیں یاد نہیں ہوتے، تو اس وقت ہمیں یہ کہہ دینا چاہیے کہ مفہوم حدیث کچھ اس طرح ہے. بہرحال پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جب تم میں بدگمانی پیدا ہو تو اس پر یقین نہ کرو، جب تم حسد میں مبتلا ہو تو اللہ عزوجل سے استغفار کر لیا کرو، اور جب بد شگونی پیدا ہو تو اس کام کو کر گزرو. جی دو نمبر دیے جائیں گے، جواب ان کا درست مانا جا رہا ہے. امام غزالی علیہ رحمہ نے احیاء العلوم میں کینہ کی کیا تعریف بیان کی ہے؟ دل میں چھپی ہوئی دشمنی کو کینہ کہتے ہیں. آپ بہت شارٹ کٹ جواب کیوں دیتے ہیں؟ ڈائریکٹ جائز ہے ناجائز ہے ایسا تو نہ پڑے، تھوڑی تفصیل بھی بتایا کرو، سارا کام میرے سر پہ چھوڑ دیتے. بہرحال جو تعریف لکھی ہے وہ یہ ہے، اب مجلس فیصلہ کرے گی کیونکہ آپ نے پوری تعریف بیان نہیں کی ہے. کینہ یہ ہے کہ انسان اپنے دل میں کسی کو بوجھ جانے اور بوجھ جانے اور یہ دشمنی رکھے اور یہ حالت ہمیشہ برقرار رہے. دیکھیں نا پوری بات کریں، دشمنی اور بغض رکھے، نفرت کرے اور یہ بات ہمیشہ باقی رہے. آپ کے ساتھیوں نے آپ کو بچا لیا ہے، ورنہ آج کا مختصر جواب آپ کا نمبر کٹوا دیتا. جواب درست ہے. اگر آپ کے پاس حدیث شریف، فقہ، قرآن پاک، تفسیر اور دیگر اسلامی کتابیں ہیں تو ان کو رکھنے کی ترتیب کس طرح ہونی چاہیے؟ سمجھ رہا ہوں، یہ تو علمیہ والوں کے مطلب کا سوال ہو گیا. سب سے پہلے حدیث، اس کے بعد تفسیر، سب سے پہلے تفسیر، پھر حدیث، اس کے بعد پھر فقہ، اور اس کے بعد دیگر کتابیں رکھی جائیں گی. اور قرآن پاک ہوگا تو قرآن مجید سب سے اوپر، تفسیر سے بھی اوپر ہوگا. یہ ترتیب سمجھ لیں میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، اگر قرآن پاک سب سے اوپر ہوگا، پھر تفسیر، اس کے بعد حدیث، پھر فقہ، اور پھر تمام اسلامی کتابیں رکھی جائیں، یہ ترتیب ہونی چاہیے. جواب ان کا بالکل درست ہے. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو کتنی ہڈیوں پر سجدہ کرنے کا حکم ہوا؟ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو سات ہڈیوں پر سجدہ کرنے کا حکم، سات ہڈیوں پر سجدہ کرنے کا حکم ہوا. جواب یہ بھی درست ہے. یہ بتائیے، اگر منہ سے بدبو آ رہی ہو اور با جماعت نماز کا وقت ہو گیا ہو تو اس وقت نماز کے لیے مسجد میں آنے کا کیا حکم ہے؟ اس وقت بھی مسجد میں جانا ناجائز ہے. جس وقت منہ سے بدبو آ رہی ہو اس وقت با جماعت نماز پڑھنے کے لیے بھی مسجد میں آنا گناہ ہے. تو اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، جو مسجدوں میں نماز پڑھنے آتے ہیں، ہمیں اپنے لباس، اپنے منہ، اپنے تمام اعضاء کے بارے میں غور کرنا چاہیے. اللہ کے گھر میں جا رہے ہیں، اس کا کتنا اہتمام ہونا چاہیے. بعض لوگ کام کاج سے اٹھ کر بڑے بدبودار کپڑے پہن کر، بعض لوگ کھانا کھاتے ہی منہ میں بدبو لے کر اللہ کے گھر میں آ جاتے ہیں، حالانکہ جماعت کے لیے آ رہے ہیں. یہاں بھی یہ گناہ لکھا ہے. ایک سوال کرنا چاہوں گا، نارملی ہم جب دعوت میں جاتے ہیں، کسی بڑی شخصیت کے گھر جاتے ہیں، کتنا تیار ہوتے ہیں. بعض اوقات کسی کی بلڈنگ ہو تو بلڈنگ والوں کو پتا چلتا ہے کوئی دعوت میں گیا ہے، کیونکہ سارا راستہ خوشبو سے مہک رہا ہوتا ہے. اتنے عطر لگا کر، اتنے پرفیوم لگا کر دعوت میں جاتے ہیں، اور جو مسجد جاتے ہیں اس وقت کیا انداز ہوتا ہے. تو اللہ کے گھر میں مزید ادب و احترام کے ساتھ ہمیں جانا چاہیے. بڑا پیارا سوال، بڑا ہی پیارا جواب. جواب بالکل درست ہے. دسواں سوال، پھر بات ہو رہی تھی چونکہ منہ میں بدبو کی، اگر کسی چیز کے کھانے کے سبب منہ میں بدبو آتی ہو تو امیر اہل سنت نے اس کا کیا علاج تحریر فرمایا ہے؟ امیر اہل سنت فرماتے ہیں کہ ہرا دھنیا چبا لیجیے، منہ کی بدبو زائل ہو جائے گی، اور سوکھے ہوئے یا تر گلاب کے پتوں سے دانت مانج لیجیے، انشاءاللہ عزوجل منہ کی بدبو زائل ہو جائے گی. امیر اہل سنت کا کمال یہ ہے، اگر آپ سیرت امیر اہل سنت پر غور کریں نا، آپ پرابلم بھی بتاتے ہیں، پرابلم کا علاج بھی بتاتے ہیں. بیماری بتا کر بیمار کو ڈرانا نہیں ہے کہ تمہارے اندر یہ بیماری ہے، اب کدھر جاؤں. اب دیکھیں، غیبت تو غیبت سے بچنے کے علاج، تکبر تو تکبر سے بچنے کے علاج. تو الحمدللہ یہ انداز ہے امیر اہل سنت کا. ابھی سوال سنا کہ منہ میں بدبو ہو تو مسجد میں جانا منع، اب بدبو کا کرے کیا بھائی؟ تو وہ بھی سن لیجئے. سبحان اللہ، اگر کسی چیز کے کھانے کے سبب منہ میں بدبو آتی ہو تو ہرا دھنیا چبا کر کھائیے، نیز گلاب یا سوکھے ہوئے پھولوں سے دانت مانجیے، انشاءاللہ عزوجل فائدہ ہوگا. جواب درست ہے. دسواں سوال، آخری سوال، امام کے لیے کتنی اور کون سی شرائط ہیں؟ امام کے لیے پانچ شرائط ہیں، غور کر لیجیے. امام کے لیے چھ شرائط ہیں، نمبر ایک مسلمان ہونا، نمبر دو عاقل ہونا، نمبر تین بالغ ہونا، نمبر چار معذور نہ ہونا، اور نمبر پانچ صحیح العقیدہ ہونا اور مرد ہونا. مرد پانچ بیان کر چکے آپ، چھٹی باقی ہے مرد. مرد مرد پہلے بیان کر چکے آپ، ٹائم ختم ہو گیا ہے. قراءت کا صحیح ہونا، اب یہ مجلس فیصلہ کرے کہ چھ میں سے پانچ بیان کی ہیں. ایک رعایت ہم نے ناتخواں والوں کو دی تھی، کیا ان کو بھی دو نمبر دیں گے ہم؟ جی جناب، دو نمبر دیے جا رہے ہیں، جواب یہ بھی درست مان لیتے ہیں. بہرحال دس دس سوال، چلتے اسکور بورڈ کی طرف اور دیکھتے ہیں ہمارا اسکور بورڈ ہمیں کیا کہانی سنا رہا ہے. بیس بیس نمبر، کوئی غلطی نہیں کی ہے، اب دیکھتے ہیں کہ غلطی کب کرتے ہیں، ہمیں انتظار ہے. اب چلیں گے، شعر مکمل کیجیے. ایک بات ہے، سوالات کا میدان تو علمیہ والوں کا تھا، اس میں تو ناتخوانوں نے پورے نمبر حاصل کر لیے ہیں، اب اشعار کا میدان ان کا ہے. اب آپ کی تیاری دیکھنی ہے کہ آپ اس میں جو ہے علمیہ والوں کی کیا تیاری ہے. بہرحال دلچسپ واقعی مقابلہ ہے کہ علمی بھی ہے. اب یہاں بات آ گئی ہے نعتوں کی، مناقب کی، اب ان کی تیاری کیسی ہے؟ چلیے شروع کرتے ہیں، اشعار پوچھے جائیں گے. پہلا سوال ہے ناتخواں اسلامی بھائیوں سے، درود پاک پڑھ لیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. حق کی راہ میں پتھر کھائے، خون میں نہائے طائف میں. طرز میں سنانا ہے آپ نے تو. حق کی راہ میں پتھر کھائے، خون میں نہائے طائف میں. دین کا کتنی محنت سے کام آپ نے سلطان کیا. سبحان اللہ، جواب بالکل درست ہے. سبحان اللہ. دور جہالت تھا ہر سو، جب کفر کی ظلمت چھائی تھی. تم نے حیوانوں جیسے لوگوں کو بھی انسان کیا. تم نے حیوانوں جیسے لوگوں کو بھی انسان کیا، جواب یہ بھی درست ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. دوسرا مصرع پوچھ رہا ہوں جس کا پہلا مصرع کمپلیٹ کرنا ہے. ظلم ہر سمت سے ہو رہا ہے، جلد عطار کو تم بچانا. سنانا اپنے ہے تو طرز میں ہے. ظلم ہر سمت سے ہو رہا ہے، جلد عطار کو تم بچانا. سیکنڈز ختم ہو رہے ہیں. اور وقت ختم ہو گیا ہے، ناتخواں اشعار تک نہیں پہنچ سکے ہیں. دشمن دی اکڑ کر کھڑا ہے، حاسدوں کا حسد بڑھ چلا ہے. ظلم ہر سمت سے ہو رہا ہے، جلد عطار کو تم بچانا. غلطی ہو گئی ہے. واسطہ لاڈلی فاطمہ کا، واسطہ غوث و احمد رضا کا. واسطہ میرے مرشد ضیا کا، مجھ کو دیوانہ اپنا بنانا. مجھ کو دیوانہ اپنا بنانا، جواب درست ہے. اللہ اللہ اللہ اللہ. باری ہے ناتخواں اسلامی بھائیوں کی. تسلی رکھ نہ گھبرا حشر سے عطار، تسلی رکھ تسلی رکھ نہ گھبرا حشر سے عطار. تسلی رکھ تسلی رکھ نہ گھبرا حشر سے عطار، تیرا حامی وہاں پر آمنہ کا لاڈلا. جی جناب، جواب درست ہے. دوسرا مصرع پڑھوں گا، پہلا پورا کرنا ہے. بڑی امید ہے آقا، کرم روزے جزا ہوگا. تیرے رحم و کرم پر آس میں نے باندھ رکھی ہے. تیرے رحم و کرم پر آس میں نے باندھ رکھی ہے، بڑی امید ہے آقا کرم روزے جزا ہوگا، جواب یہ بھی درست ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، زبردست تیاری مدینۃ العلمیہ والے کر کے آئے ہیں۔ باری ہے ناطقوں اسلامی بھائیوں کی، بہت خوبصورت بہت خوبصورت شعر، اور جب یہ طرز میں پڑھیں گے تو واقعی بہت لطف آئے گا۔ آج عید عاشقاں ہے گر خدا چاہے کہ وہ، آج عید عاشقاں ہے گر خدا چاہے کہ وہ، آج عید عاشقاں ہے گر خدا چاہے کہ وہ، اب روئے پہ وسط کا عالم دکھاتے جائیں گے۔ سبحان اللہ، کتنی پیاری بات، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے حسین چہرے کا جب تذکرہ کیا جاتا ہے، اس کی ڈیٹیل بیان کی جاتی ہے، تو نبی پاک کے جو ابرو مبارک تھے یہ دونوں آپس میں جڑتے تھے، اتنے حسین اتنے پیارے۔ تو اب کس طرح تمنا کی جا رہی ہے، اے عاشقوں تمہاری عید ہونی ہے محشر کے دن، کہ میرے آقا جب تشریف لائیں گے تو ابروئے پیوستہ کا جلوہ بھی ہم دیکھ لیں گے۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ محشر کے دن نبی پاک کی ہم سب کو زیارت بھی نصیب فرمائے، آقا کے لواء الحمد تلے جمع ہونا بھی نصیب فرمائے۔ باری ہے المدینۃ العلمیہ والوں کی۔ جی آپ نے صرف اپنی رحمت سے، اس کا اگلا مصرع پورا کیجئے، آپ نے صرف اپنی رحمت سے بخش عزت دیا جلال آقا، یہ آپ نے سارے کلام گھول کر دیے ہوئے اور ایک ہی اسلامی بھائی جواب دے رہے ہیں، زبردست تیاری انہوں نے کی ہے۔ جی ہاں، بخشی عزت دیا جلال آقا، جواب یہ بھی درست ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، یہ تقسیم کاری کی برکت لگ رہی ہے جی، نعت کے لیے انہوں نے تقسیم کاری، ہاں یہ تقسیم کاری کی ہے اور واقعی زبردست تیاری ہے، ماشاء اللہ بڑی پیاری نعت۔ سبحان اللہ، آخری مصرع پڑھوں گا، پہلا آپ نے پورا کرنا ہے۔ اے خضر لے خبر، اے ماہ لے خبر، منزل کڑی ہے رات اندھیری، میں نا بلد خضر لے خبر میری، اے ماں لے خبر۔ جواب بالکل درست ہے۔ دوسرا مصرع پڑھوں گا، پہلا کمپلیٹ کرنا ہے، آخری سوال ہے، اگر جواب صحیح دیں گے آپ دو نمبر آگے رہیں گے۔ دو قدم چل کے دکھا سرو خراما ہم کو، سیکنڈ چل رہے ہیں، مشورہ کر لیجئے۔ دو قدم چل کے دکھا سرو خراما ہم کو، تھوڑا سا مشکل شعر ہے مگر عرش خوبی رفتار کا پامال ہوا۔ سکون سے پڑھ دیں، سکون سے پڑھ دیں، آپ صحیح پڑھ رہے ہیں۔ عرش خوبی رفتار کا پامال ہوا، دو قدم چل کے دکھا سرو خراما ہم کو، عرش جس خوبی رفتار کا پامال ہوا، دو قدم چل کے دکھا سرو خراما ہم کو، جواب درست ہے۔ امیزنگ امیزنگ، کمال ہو گیا، نعت خوانوں کو پیچھے چھوڑ دیا ہے۔ تو بہرحال اشعار کا ہمارا یہ راؤنڈ بھی کمپلیٹ ہوا، آئیے دیکھتے ہیں کہ اسکور بورڈ ہمیں کیا بتا رہا ہے۔ اسکور بورڈ ہمیں بتا رہا ہے کہ 28 نمبر ہیں نعت خوان اسلامی بھائیوں کے، المدینۃ العلمیہ والے بغیر کسی غلطی کے تیزی سے چل رہے ہیں، 30 نمبر کے 30 حاصل کر لیے ہیں۔ اب تک کا ہائیسٹ اسکور یہ بھی بتاتا چلوں، جامعۃ المدینہ والوں نے کیا ہے 50 نمبر، آج دیکھنا ہے المدینۃ العلمیہ والے یا نعت خوان مجلس والے اس کو توڑ سکتے ہیں کہ نہیں۔ باری ہے مدنی گلدستے کی، بڑھ توجہ کے ساتھ آپ نے دیکھنا ہے مدنی گلدستہ۔ یاد رہے مدنی گلدستے میں دو دو سوالات کیے جائیں گے، پہلے سوال کے جواب میں 3 نمبر ملیں گے، دوسرے سوال کے جواب میں 2 نمبر۔ ہر طرح سے مدنی گلدستے کو دیکھیے گا، کسی بھی جہت سے سوال کیا جا سکتا ہے۔ یہاں موجود اسلامی بھائی بھی توجہ سے دیکھیں گے مدنی گلدستہ۔ سیدی، بچوں کی ایک بیماری جس میں بچے کی گروتھ پیدائش سے پہلے اور پیدائش کے بعد بہت کم ہوتی ہے، اس بیماری کے باعث بچوں کی والدہ کو منحوس سمجھا جاتا ہے. ایک تو ان خواتین کی حق تلفی ہوتی ہے اور دوسرا ایسا شرعی حیثیت کیا ہے کہ اگر ان عورتوں کو منحوس کہا گیا یا ایسا کچھ مناسب ہے؟ سخت دل آزاری ہے اس میں, بیچاری کا قصور کیا ہے, اور کون عورت چاہیے کہ میرا بچہ مطلب اس طرح ناقص رہے. تو یہ منحوس اس کو کہنا, یہ اس کی سخت دل آزاری اور بہت بڑا گناہ ہے, اس سے توبہ کرنی چاہیے اور اس خاتون سے معافی بھی مانگنی چاہیے. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز و جل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. میں ڈاکٹر عمران شہزاد تاری جناح ہاسپٹل پلاسٹک سرجری ڈپارٹمنٹ میں ایف سی پی ایس کر رہا ہوں. میرا امیر علیہ سنت کی بارگاہ میں سوال ہے کہ ہم پلاسٹک سرجری میں بہت سے ایسے پروسیجر کرتے ہیں کہ جس میں ایک جگہ سے گوشت اتار کر دوسری جگہ لگایا جاتا ہے, ایک جگہ سے جلد اتار کر دوسری جگہ لگائی جاتی ہے, ایسا کرنا کیسا ہے؟ ایک جگہ سے کھال یا گوشت اتار کر یا جسم کا کوئی عضو نکال کر دوسری جگہ لگانا یہ حرام ہے. یعنی اپنا ہی لگایا تب بھی حرام اور دوسرے کا لگایا تب بھی حرام. ابا جان, میں ڈاکٹر اقبال سول ہاسپٹل کراچی سے. پلاسٹک سرجری کے بارے میں آپ نے ایک سوال کا جواب دیا تھا کہ جسم کے کسی حصے کے گوشت دوسرے حصے پہ لگانا جائز نہیں ہے. تو بائی پاس جو آپریشن ہوتا ہے اس میں پاؤں کی شریان یا نس کاٹ کے وہ اس میں لگائی جاتی ہے, دوسری جو خراب جو وین ہوتی ہے شریان ہوتی ہے اس کو نکال کے, اس کے بارے میں شریان. یہاں چونکہ وہ مریض کی جان خطرے میں, تو اس لیے یہاں اجازت ہے, جائز ہے. اس طرح کسی کا چہرہ ایسا مسخ ہو گیا بگڑ گیا کہ اب کہیں کی کھال نکال کر, کیونکہ وہ کسی کے سامنے جانے ایسا نہیں ہے, تو ایسی ایمرجنسیوں میں بھی اس کی دوسرے جگہ کے کھال نکال کر پلاسٹک سرجری کی اجازت ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بابا جان, میرا یہ سوال ہے کہ کچھ میڈیکل انسٹیٹیوٹ زکوٰۃ اور خیرات پہ چلتے ہوتے ہیں, اور وہ جو بھی مریض آتے ہیں بلا تفرق ان کا علاج مفت کیا جاتا ہے, بھلے ہی وہ زکوٰۃ کے قابل ہوتے ہیں یا نہیں, کیا یہ درست ہے؟ یہ سماجی اداروں میں ایسا ہوتا ہوگا, یہ غلط کر رہے ہیں اس طرح کہ وہ زکوٰۃ تو جو بھی مسکین ہوگا حقدار ہوگا نا اس کو مالک بنانا شرط ہے, اس میں مباح کر دیں سے نہیں ہوتی, مالک بنانا پڑے گا. مثال کے طور پر ابھی کوئی مریض آیا اور اس کو دوا کی ضرورت ہے اور وہ حقدار ہے زکوٰۃ کا, تو اس کو زکوٰۃ کی دوا اٹھا کر دے دی, اس کو مالک بنا دیا, چاہے تو یہ استعمال کرے چاہے تو بیچ ڈالے, جو بھی وہ دے دیا, وہ لے کے چلا جائے, وہ تو زکوٰۃ اس طرح تو ہو جائے گی. لیکن یہ جو اس طرح سماجی اداروں میں کرتا ہے نا زکوٰۃ کے استعمال, کہ نہ اس کا شرعی ہیلا کرتے ہیں, بس ویسے ہی سب کو دوا دیتے رہتے ہیں, غریب امیر مسلم نان مسلم سید غیر سید سب کو دیتے ہیں, یہ طریقہ بالکل رونگ. اسی لیے وہ شرعی ہیلے کا طریقہ چندے کے بارے میں سوال جواب جو ہے نا اس میں سارا لکھا ہوا ہے, یہ احکام بھی لکھے ہوئے کہ وہ ہیلا شرعی کر لیا جائے. واللہ تعالی اعلم و رسول اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. میرا دوسرا سوال یہ ہے کہ کچھ بیماریاں ایسی ہوتی ہیں جن میں یہ معلوم ہوتا ہے کہ بچہ پیدا ہوتے ہی یا پھر پیدا ہونے سے کچھ دیر کے بعد ہی فوت ہو جائے گا, تو کیا ایسی بیماری میں ابورشن جائز ہوگا یا نہیں؟ علامت نے تو لکھا کہ چار مہینے میں جان پڑتی ہے بچے میں, چار مہینے سے پہلے اگر خطرہ ہے حاملہ کی جان کو تو اس کا تو حمل کر سکتے ہیں, اور جان پڑ گئی تو اب نہیں کر سکتے. اور ڈاکٹر کی جو بھی تھیوری ہے نا, تو جتنا بھی طب ہے نا سب ذنیات پر ہے, یقینی نہیں ہوتا. واللہ تعالی اعلم و رسول اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی النبی. اب آئی ہے باری ناتخواں اسلامی بھائیوں کی. ناتخواں سوال ہیں ڈاکٹروں والے, بتائیے کس صورت میں پلاسٹک سرجری کرانے کی اجازت ہے؟ جب کسی کا چہرہ اس طریقے سے مسخ ہو چکا ہو کہ کسی کے سامنے نہ جا سکے تو اس صورت میں پلاسٹک سرجری کرا سکتے ہیں. کسی کا چہرہ اتنا مسخ ہو جائے کہ وہ کسی کے سامنے جانے ہی کے لائق نہ رہے, اس صورت میں پلاسٹک سرجری کرانے کی اجازت ہے. جواب درست ہے, تین نمبر حاصل کر لیے ہیں. باری ہے المدینۃ العلمیہ والوں کی. جسم کی کسی شریان کو ایک جگہ سے نکال کر دوسری جگہ پر لگانا کیوں جائز ہے؟ ضرورت کی وجہ سے کہ اس آدمی کی جان کو خطرہ ہے، اس لیے شرن اس کو اجازت دی گئی ہے. کیونکہ اس میں مریض کی جان کو خطرہ ہے اس وجہ سے اسے اجازت دی جاتی ہے. جواب درست ہے. زکوٰۃ کی ادائیگی کی کیا شرط ہے؟ اس مدنی گلدستے میں بیان کی گئی تھی تملیغ فقیر، یعنی اس کو مالک کر دینا یہ ضروری ہے. مستحق زکوٰۃ کو اس کا مالک بنانا یعنی زکوٰۃ کی رقم اس کے قبضے میں دینا شرط ہے. جواب یہ بھی درست ہے. واقعی بڑا غور سے دیکھا ہے. امیر اہل سنت نے کس شرعی مسئلے کی وضاحت کے لیے چندے کے بارے میں سوال جواب نامی کتاب کی ترغیب دلائی تھی؟ جاتے جاتے پکڑ لیا. باپا جان نے فرمایا تھا کہ سماجی ادارے والے بغیر فقیر کو مالک بنائے مال رکھتے ہیں، اور ان کے پاس پھر کوئی بھی محتاج ہے، چاہے وہ فقیر ہو یا نہ ہو، غنی بھی ہو، سید ہو غیر سید ہو، تو وہ اسی سے اس کا علاج کر دیتے ہیں. ان کو پہلے اس کا ہیلا کر لینا چاہیے. تو ہیلا کرنے کے لیے چندے کے بارے میں سوال جواب کتاب کا مطالعہ کیجئے، تو انشاءاللہ پھر یہ ساری صورتیں درست ہو جائیں. جی ہاں، سماجی ادارے کی زکوٰۃ کا مسئلہ تھا، پورا مسئلہ بھی انہوں نے بیان کر دیا. جواب یہ بھی درست ہے. کیا بات ہے، کیا بات ہے، ماشاء اللہ. آئی کیو لیول دیکھیں، ابھی دیکھا، ابھی یاد کیا اور ابھی جواب دے دیا. دیکھتے ہیں اسکور بورڈ کی طرف اور دیکھتے ہیں کہ اسکور بورڈ ہمیں کیا بتا رہا ہے. 35 نمبر ناتخواہ مجلس والے دو نمبر سے پیچھے ہیں، اور المدینۃ العلمیہ 35 نمبر. باری ہے اب جس مقابلے کی، وہ مقابلہ ہے، وہ سیگمنٹ ہے جس کا نام ہے یہ عمل کون سا ہے. اس میں آپ کو اشارے دیے جائیں گے، کسی عمل کے بارے میں پوچھا جائے گا اور آپ نے وہ عمل پہچاننا ہے. اب دیکھتے ہیں کہ آپ اس عمل کو کتنے اشاروں میں پہچانتے ہیں. آئیے پہلا اشارہ ناتھوا مجلس کے اسلامی بھائیوں کو دیا جائے. جی پہلا اشارہ دیجئے، پہلا اشارہ یہ ہے کہ یہ گناہ ہے. جی دوسرا اشارہ بھی دیجئے. اس عمل کا ایک سبب بغض و کینہ بھی ہے، غور کر کے جواب دیجئے گا. صحیح جواب دیں گے چار نمبر لے لیں گے، غلطی کریں گے تو کوئی نمبر نہیں ملے گا. غصہ. میں نے کہا بھی تھا کہ اگر آپ غلطی کریں گے تو کوئی نمبر نہیں لیں گے. ایک اشارہ لے لیتے تو ایک نمبر کم ہوتا. اب دیکھتے ہیں کہ آپ کو نمبر چار ملنے ہیں یا صفر ملنا ہے. اگلا اشارہ دکھائیے. جہاں حسد پایا جائے گا وہاں یہ عمل ضرور ہوگا. چہرے پر ان کے کچھ راحت نظر آ رہی ہے. ذرا چوتھا اشارہ بھی دیکھ لیجیے. دوسروں کی تکلیفوں اور مصیبتوں پر خوشی کا اظہار کرنے سے اس عمل کا تعلق ہے، اور یہ عمل ہے شماتت. آپ سے غلطی ہو گئی ہے. ناتخواں اسلامی بھائی تھوڑی سی جلدی کر گئے اور کوئی نمبر حاصل نہ کر سکے. باری ہے المدینہ العلمیہ والوں کی. جناب پہلا اشارہ دیجئے. حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے. اشارہ. آپ نے تو کتابیں لکھی ہیں اس موضوع پر، ویسے ہی بتا دیں. چلیں جناب ایک اور اشارہ دے دیجئے. امر بالمعروف و نہی عن المنکر سے اس کا تعلق ہے. اشارہ. تیسرا اشارہ. علمیہ والے ہو کے تین اشارے لے رہے ہیں اور ناتخواں والوں نے ذرا جلدی کر دی ہے. تیسرا اشارہ دیجئے. یہی طریقہ درست ہے کہ جب تک کنفرم نہ ہو اشارہ لینا چاہیے. اس کے لغوی معنی نرمی کے ہیں. کچھ قریب پہنچ گئے ہیں. چاہے تو اشارہ لے لیں اور چاہے تو جواب. ایک اور اشارہ دے دیں. آخری اشارہ بھی لے رہے ہیں، اور ابھی یہ اشارہ آپ کو دروازے تک پہنچانے والا ہے. جناب اس میں دا، حال اور ہا اور نون کے حروف شامل ہیں. مداہنت. جی ہاں مداہنت. جواب یہ بھی درست ہے. اب ہو سکتا ہے ناظرین کہیں کہ یہ مداہنت کیا ہے. چلیں ہمارے سلسلے کی برکت سے آپ یہ بھی جان لیجیے کہ مداہنت کیا ہے. اور ہمارے اسلامی بھائی اگر وہ باطنی امراض کی معلومات والی کتاب بھی نکال لیں یہ مداہنت کی تعریف، شماتت کی تعریف آپ کو اس کتاب سے حاصل ہو سکتی ہے، کتاب کا دیدار بھی کیجئے اور مداہنت کی تعریف سنیے. مداہنت کے لغوی معنی نرمی کے ہیں. ناجائز اور گناہ والے کام ملاحظہ کے کرنے کے بعد اسے روکنے پر قادر ہونے کے باوجود اسے نہ روکنا، اور دینی معاملے میں مدد و نصرت میں کمزوری اور کم ہمتی کا مظاہرہ کرنا یہ مداہنت کہلاتا ہے. یہ کسی بھی دنیاوی مفاد کی خاطر دینی معاملے میں نرمی یا خاموشی کرنا یہ بھی مداہنت ہے. بعض اوقات ہم قدرت رکھتے ہیں مگر دنیاوی فائدہ کسی سے مل رہا ہوتا ہے اور وہ کوئی غلط بھی کام کر رہا ہوتا ہے، بندہ اسے کچھ نہیں کہتا. یہ میرے پیے بیچے اسلامی بھائیوں نہیں ہونا چاہیے. مداہنت کا حکم بھی سن لیں. مداہنت یعنی برائی کو دیکھ کر قدرت کے باوجود نہ روکنا، یہ کسی دنیاوی فائدے کی خاطر دین میں نرمی یا خاموشی اختیار کرنا حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے. یہ مبلغین کے لیے بھی کہ جو داعی ہوتے ہیں، نیکی کی دعوت دیتے ہیں، ان باتوں کا خیال رکھنا چاہیے. یہ تعلیم، یہ معلومات بھی ہمیں ہونی چاہیے. بہرحال ایک نمبر صرف لیا ہے، یہ شاید پہلی بار ہوا ہے ہمارے یہ عمل کون سا ہے میں کہ ایک طرف والے کوئی نمبر نہیں لے سکے اور دوسری طرف والے صرف ایک نمبر لے سکے ہیں. پھر جانا پڑے گا ہمیں اسکور بورڈ کی طرف. دیکھتے ہیں فاصلہ کتنا ہے. 33 اینڈ 36 نمبر ہے نعت خواں اسلامی بھائیوں کے، اور المدینۃ العلمیہ والے 3 نمبر سے آگے ہیں. یاد رہے کہ یہ فرق کبھی بھی ختم ہو جاتا ہے. اب 2 سیگمنٹ باقی ہیں اور اب باری ہے نعت خوانوں کی، کیونکہ ہم اب یہاں پر نعت سنا کرتے ہیں. تو نعت خواں اسلامی بھائی سے بھی گزارش ہے آگے تشریف لے آئیں، آپ بھی آگے تشریف لے آئیں. انشاءاللہ کچھ مناظر بھی آپ کو دکھائیں گے. المدینۃ العلمیہ کے بارے میں بھی جانیں گے کہ یہ شعبہ سنتوں کی کس طرح خدمت کرتا ہے. مگر آئیے پہلے نعت شریف سنتے ہیں. صلی اللہ علیہ حبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. صلی اللہ علیک یا یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. سب سے اولا ہوا نا ہمارا نبی، سب سے اولا ہوا نا ہمارا نبی، سب سے بالا ہوا نا ہمارا نبی، سب سے بالا ہو بالا ہمارا نبی. اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولہا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولہا ہمارا نبی. سمجھیے جسے ہار حسن کا جس کے نمک کی قسم حسن کا جس کے نمک کی قسم وہ بنی ہے دلارا ہمارا نبی وہ منی ہے دلارا ہمارا جس کی دو بود ہے کو سروں سبھی جس کی دو بود ہے کو سروں سبھی رحمت کا دریا ہمارا نبی ہے وہ رحمت کا دریا ہمارا نبی ممدتوں کو رضا مجتدی ماشاءاللہ ہمارے لیے چائے بھی آ گئی ہے, آپ بھی چائے پینا چاہیں تو پی لیں. آئیے اب آپ کو ساتھ ساتھ دکھاتے ہیں کہ ہمارا المدینۃ العلمیہ اور یہ جو شعبے ہیں یہ کس طرح سنتوں کی خدمت کر رہے ہیں. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. دعوت اسلامی کے شعبہ جات میں علمی شعبہ جات میں سے ایک اہم شعبہ المدینۃ العلمیہ جس کے چند ذیلی شعبوں کے حوالے سے آپ کو معلومات پیش کریں گے. اس میں کام کرنے والے علماء کرام ہیں جو کہ اپنی علمی کاوشوں کو تحریر کی شکل میں ہمارے سامنے لاتے ہیں. اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں اے دعوت اسلام تیری دھوم مچی ہو اے دعوت اسلام تیری دھوم مچی ہو. تحریر کا کام بہت وسیع کام ہے, اس کے اندر بہت سارے متعلقات ہوتے ہیں, تو اس لیے المدینۃ العلمیہ کو مزید ذیلی شعبوں کے اندر تقسیم کیا گیا ہے. اس شعبے کے ضمناً مزید شعبے قائم ہیں, ان کے نام کچھ ہے. ایک شعبہ ہے کتب اعلی حضرت, درسی کتب, اصلاحی کتب کا شعبہ الگ ہے, تراجم کا الگ ہے, تفتیش کتب, شعبہ ہے امیر اہل سنت اور شعبہ تخریج. ماشاءاللہ ماشاءاللہ, علمی شعبہ بھی ہے, ناتخواں اسلامی بھائی دیگر ناتخوانوں تک بھی نیکی کی دعوت پہنچاتے ہیں. وقت ہوا ہے آپ کی کچھ کالز کو سلسلے میں شامل کرنے کا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. السلام علیکم. وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. نام الدین بول رہا ہوں میں سعودی عرب سے. میں آپ کے چینل دیکھتا ہوں ذہن مدنی چینل ذہن آزمائش, ماشاءاللہ بہت اچھا ہے, بہت بہت شکریہ. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. حوصلہ افزائی کا بہت شکریہ. مدنی چینل دیکھتے رہیے, نت نئے سلسلے الحمدللہ مدنی چینل پر آتے ہیں. اگلی کال دے دیجیے. ہند سے گجرات کچھ پنریا سے بول رہا ہوں, آدم سمرو. تقریباً ایک چھوٹا سا گاؤں ہے, مسلمانوں کی 40 گھر کی بستی ہے. میں مدنی اسی لیے لی ہے کہ میں مدنی چینل دیکھتا رہوں اور میں استفادہ حاصل کرتا رہوں. ابھی بھائی آپ جو ذہنی آزمائش کر رہے ہیں پروگرام, وہ بہت ہی اچھا ہے. ابھی بھائی آپ کو اللہ تبارک تعالیٰ اور ترقی عطا فرمائے اور مدنی چینل کو اور ترقی عطا فرمائے, کیونکہ اس سے تو بہت ہم کو اتنا فائدہ ہو رہا ہے کہ میں ایک چھوٹے سے گاؤں سے قصبے سے بول رہا ہوں اور اتنا فائدہ دے رہا ہے یہ مدنی چینل. میری ایک چھوٹی سی دکان ہے, دکان میں رکھا ہوں اور تقریباً ہم ذہنی آزمائش ختم ہوتا ہے 12 بج جاتے ہیں, میں 10 بجے سو جاتا ہوں, مگر ذہنی آزمائش کے لیے انشاءاللہ وقت نکالتا ہوں. میرے پیچھے اسلامی بھائیو, یہ ہے مدنی چینل. ہند کے کسی گاؤں میں رہتے ہیں, میں نام بھی نہیں صحیح سمجھ سکا, مگر اس گاؤں کے اندر بھی آپ کا مدنی چینل دیکھا جا رہا ہے. وہ وہاں بیٹھ کر بھی علم دین سیکھ رہے ہیں. کب وہاں جا کر نیکی کی دعوت دینے ہم پہنچتے, مگر مدنی چینل کے ذریعے کہاں کہاں دعوت اسلامی پہنچ رہی ہے, ان کے گھروں میں جا کر ان میں دین پہنچ رہا ہے, اپنی چھوٹی چھوٹی دکانوں میں لوگ چینل لگا کر اس میں مدنی پھول حاصل کر رہے ہیں. اسی لیے ہم آپ سے کہتے ہیں کہ جتنے زیادہ سے زیادہ مدنی چینل کو آپ پھیلائیں, اسلامی بھائیوں کو اس کی دعوت دیں, مدنی چینل کی مدد کریں. بہت سارے انداز ہیں مدنی چینل کی مدد کرنے کے, کہ ہم گھر گھر میں لگانے والے بنیں, لوگوں کو اس کی دعوت دینے والے بنیں اور پھر اس کی مالی مدد بھی کریں. آپ دیکھیں نا کہ جو مدنی چینل کو سپورٹ کرتے ہیں کہاں کہاں دنیا میں کوئی دیکھ کر وہ علم دین حاصل کر رہے ہیں, اصلاح ہو رہی ہے, تو وہ سپورٹ کرنے والوں کو بھی اس کا ضرور اجر ملے گا. شروع کرتے ہیں ہمارا سلسلہ, آگے کی طرف چلاتے ہیں اور سلسلہ کا اب وقت ہوا ہے فقہ ہی پہیلیوں کا. صلو علی الحبیب. نمبر غالباً 3 نمبر کا فرق ہے اور یہ فرق فقہی پہیلیاں ختم کرتی ہیں یا مزید بڑھا دیتی ہیں. یاد رہے 4 نمبر کا یہ سوال ہوا کرتا ہے, اشارہ لیں گے تو 2 نمبر مل جائیں گے, اشارے کے بغیر جواب دیں گے تو 4 مل جائیں گے, اور غلط جواب دیں گے تو کوئی نمبر نہیں ملے گا. باری ہے ہمارے ناتخواں مجلس کے اسلامی بھائیوں سے. نماز میں سورہ فاتحہ کے بعد ہم آمین کہتے ہیں, کس صورت میں آمین کہنے سے نماز ٹوٹ جائے گی؟ نماز میں وہ کون سی صورت ہے کہ آمین کہا جائے تو نماز ٹوٹ جائے گی؟ ویری انٹرسٹنگ اینڈ ٹوسٹنگ کوسچن. وقت بھی چل رہا ہے, چاہیں تو اشارہ لینا چاہتے ہیں. اشارہ لینے پر آپ کا وقت جو ہے وہ آپ کو مزید مل جائے گا. یہ چھینک کا کچھ معاملہ ہے. کسی کی چھینک آئی اور اس نے اس کو دعا دی جو نماز میں نہیں ہے, تو اس کے جواب میں اس نے آمین کہا. نمازی کو چھینک آئی اور سامنے کوئی ایسا شخص ہے جو نماز میں نہیں ہے, اس نے کہا یرحمک اللہ اور اس نماز پڑھنے والے نے کہہ دیا آمین, تو اب آمین کہا اس صورت میں تو اس کی نماز ٹوٹ جائے گی. جواب درست ہے. اب تو ناخواں ضرور اشارہ لیں گے. تو اب دو نمبر مل گئے ہیں, پہلے غلطی کر چکے ہیں. باری ہے المدینہ العلمیہ والوں کی. بڑا ہی زبردست سوال. نہ آیت سجدہ پڑھی نہ سنی مگر سجدہ تلاوت واجب, اس کی کیا صورت ہے؟ نہ آیت سجدہ پڑھی نہ سنی مگر پھر بھی سجدہ تلاوت واجب ہے, نا مشکل سوال. چاہیں تو اشارہ لے لیں, اشارہ دیجیے. المدینہ العلمیہ والوں نے بھی اشارہ لیا ہے. یہ کوئی جماعت کا معاملہ ہے, اگر امام نے آیت سجدہ تلاوت کی اور پھر رکوع میں چلا گیا اور مقتدی نماز میں شامل ہوا اور اس میں پھر امام نے سجدہ, اگر آیت سجدہ جو اس نے پڑھی اس پر اس نے اگر جو اس نے سجدہ کیا تو اس صورت میں وہ مقتدی بھی چکے شامل ہو, تو اس نے نہ سنی نہ وہ پڑھی, سیدھی نماز تھی. تو اسی صورت میں ویری انٹرسٹنگ کوشچن اور بالکل صحیح جواب, جواب درست ہے. امام صاحب نے تلاوت کے دوران آیت سجدہ پڑھی, مقتدی دیر سے آیا, امام رکوع میں جا چکا تھا, مقتدی اس کے ساتھ شامل ہوا, نہ آیت سجدہ سنی نہ پڑھی مگر چونکہ امام نے پڑھی تھی, اب امام سجدے میں جائیں گے اور مقتدی بھی ان کے ساتھ سجدہ تلاوت کرے گا. بہت زبردست جواب, اشارہ لینا کام آ گیا, جواب درست, دو نمبر حاصل کر لیے. باری ہے ناتخواں اسلامی بھائیوں کی. قاعدہ آخیر کے علاوہ نماز میں کب درود شریف پڑھنا مستحب ہے؟ چاہیں تو آپ اشارہ لے لیں, چاہیں تو آپ جواب دے دیں. اشارہ دے دیں. اچھا, اشارہ یہ کہ یہ وتر کا معاملہ ہے, خود بخود بھی اشارہ ملا تھا لیکن کوئی دین لینے والا بھی نہ بنا, تو چلیں ہماری عزت رہ گئی. دعائے قنوت کے بعد. جی, وتر میں دعائے قنوت کے بعد درود پاک پڑھنا مستحب ہے, جواب درست ہے. جی, وہ کون سا غریب مسلمان ہے؟ بڑا انٹرسٹنگ کوشچن ہے ناظرین. زکات تو غریبوں کو دی جاتی ہے جو مستحق ہو زکات کا. وہ کون سا غریب مسلمان ہے جس کو زکات کا پیسہ دینا جائز نہیں؟ سارے اسلام میں خاموش ہیں. سید, اگر غریب ہو تو اس کو زکات کا پیسہ دینا یا مال دینا جائز نہیں. کچھ اور بھی لوگ ہیں. جن کی کفالت ان پر واجب ہے اور وہ بھلے غریب ہیں تو ان کو بھی زکات نہیں دے سکتا. جواب تو خیر آپ درست دے چکے تھے لیکن میں تھوڑی تفصیل اس کی بتاتا ہوں. مجلس فیصلہ کرے گی کہ نمبر پورے ملنے ہیں کہ نہیں. اپنی اصل و فروع یعنی ماں باپ, دادا دادی, نانا نانی, بیٹا بیٹی, پوتا پوتی, نواسا نواسی کو زکات دینا جائز نہیں اگرچہ بہت غریب ہوں. اسی طرح بنی ہاشم یعنی حضرت علی, حضرت جعفر, حضرت عقیل, حضرت عباس و حارث بن عبد المطلب کی اولاد, یعنی یہ جو بنی ہاشم جو ہوتے ہیں سید, ان کو بھی زکات نہیں دی جا سکتی. جی مجلس, کسی ایک کا بھی یہ جواب دے دیتے تو نمبر پورے ملتے. جواب بالکل درست ہے, پورے چار نمبر لے لیے ہیں. مقابلے میں شاید مزید فرق بڑھ گیا ہے. چلنا ہوگا اسکور بورڈ کی طرف اور دیکھتے ہیں ہمارا اسکور بورڈ ہمیں کیا بتاتا ہے. آخری سیگمنٹ باقی ہے اور فرق ہو گیا ہے پانچ نمبر کا. 37 نمبر ہیں ناتخواں مجلس کے اور 42 نمبر ہیں المدینۃ العلمیہ کے. بالکل کل والا سینیریو ہے, کل والا ہی معاملہ ہے کہ ہم نے دیکھا تھا کہ سارا وقت جو ہے وہ خصوصی اسلامی بھائی آگے رہے اور آخر میں آ کر مدنی قافلہ مجلس کے اسلامی بھائی آگے بڑھ گئے. اب دیکھنا یہ کہ یہ سفر اکیلے ناتخواں اور علمیہ والے کیسے طے کرتے ہیں. حضور آپ یہاں تشریف لے آئیں اور آپ وہاں چلے جائیں. جی سفر ہے مگر اکیلے, 12 نمبر دکھائے جائیں گے. ہر سفر ہر سوال کا جواب میں دو نمبر ملیں گے. غلطی کرنے پر کوئی نمبر نہیں ملے گا. یہ بھی یاد رہے مشورہ کرنے کی بھی اجازت نہیں. نیت یہ کریں کہ نیچی نگاہیں رکھ کر آپ جواب دیں گے تاکہ کوئی اشارہ بھی آپ کو نہ دیا جا سکے. پہلا سوال ہمارے ناطخہ اسلام سے پوچھا جائے گا. اسکرین پر نمبر دیکھیے. جی کون سا نمبر پسند کریں گے؟ چھ نمبر. چھ نمبر. چھ نمبر کے پیچھے بتائیے کون سا سوال ہے. سبحان اللہ. وہ کون سی خاتون ہیں جب پل صراط سے گزریں گی تو اہل محشر کو حکم ہوگا کہ اپنی نگاہیں جھکا لیں؟ خاتون جنت بی بی فاطمہ زہرا رضی اللہ. خاتون جنت حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا. جواب درست ہے. سبحان اللہ. اسلامی بہنوں کے لیے کیسا شاندار درس ہے, کیسا پردہ کہ محشر کے دن بھی جب بی بی فاطمہ گزریں گی تو مردوں سے کہا جائے گا نگاہیں نیچی کر لیں. وہ جو بے پردہ گھومتی ہیں, وہ جو بے حیائی کرتی ہیں, انہیں یہ سوچنا چاہیے کہ ہمیں بھی تو خاتون جنت کے ساتھ جنت میں جانا ہے, تو ہمیں ادا بھی وہ ادا اپنانی چاہیے جو ہمارے اسلاف نے گزاری, جو پردہ کیا ہماری بزرگ خواتین نے. بہرحال بہت زبردست میسج ہے اس میں اسلامی بہنوں کے لیے. باری ہے ہمارے المدینۃ العلمیہ والوں کے لیے. نمبر دکھائیے. جی تین نمبر. تین نمبر بتائیے. تین نمبر کے پیچھے کون سا سوال ہے؟ سبحان اللہ. حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار مبارک کے ساتھ ساتھ کن کن صحابہ کرام علیہ رضوان کے مزارات ہیں؟ وقت. حضرت وقت آپ کا گزر رہا ہے. ٹیکنیکلی طور پہ آپ کو کچھ سیکنڈ ویسے ہی زیادہ مل گئے تھے, لیکن لگتا ہے کہ جواب ذہن میں نہیں آ رہا. حضرت سیدنا مصعب بن عمیر, حضرت سیدنا عبداللہ بن جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اللہ کریم آپ کو جلدی جلدی مدینہ منورہ کی حاضری عطا فرمائے. ضرور جایا کریں سید الشہداء کے مزار پر, اور وہاں ان ہستیوں کے مزار بھی ساتھ ہی موجود ہیں. باری ہے ہمارے ناطخہ اسلام بھائی کی. کون سا نمبر پسند کریں گے؟ چار نمبر. چار نمبر. فاصلہ کچھ کم ہوا ہے, اب دیکھنا ہے کم ہوتا ہے یا بڑھتا ہے. سبحان اللہ. عوام کس مقام کو چھوٹا عمرہ بولتے ہیں؟ آپ عمرے پر گئے ہیں؟ اللہ اللہ اللہ پاک آپ کو جلدی جلدی عمرے کی سعادت عطا فرمائے. چھوٹا عمرہ کہاں سے ہوتا ہے؟ مسجد عائشہ سے. آپ نے کہا مسجد عائشہ سے. جی ہاں جواب درست ہے. مسجد تنعیم بھی کہا جاتا ہے, مسجد عائشہ بھی کہا جاتا ہے. ایک عمرہ نہ کرنے والے کا یہ جواب دے دینا واقعی مطالعہ لگتا ہے. جواب بالکل درست ہے. اس کا مسجد تنعیم بھی نام ہے, اس کو مسجد عمرہ بھی کہا جاتا ہے, مسجد عائشہ بھی لوگ کہتے ہیں. جواب ان کا درست ہے. جی جناب اگلا نمبر بتائیے. کون سا نمبر آپ پسند کریں گے؟ المدینہ العلمیہ کے اسلامی بھائی. سات نمبر. سات نمبر. سات نمبر کے پیچھے کون سا سوال ہے؟ کوئی بھی تین ایسے انبیاء کے نام بتائیں جن کے نام میں حرف یا آتا ہو. حضرت سیدنا اسماعیل علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام. یعنی یہاں مراد یا سے وہ لفظ شروع ہوتا ہو. حضرت سیدنا یونس علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام. جی. حضرت سیدنا یعقوب علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام. حضرت سیدنا یوشع بن نون علی نبینا علیہ الصلوۃ. جواب درست ہے. ماشاءاللہ. یہاں موجود اسلامی بھائی برائے کرم آپ خاموش رہیں گے. باری ہے ہمارے ناطخواں اسلامی بھائی کی. جی اسد بھائی. نمبر گیارہ. گیارہ. بتائیے گیارہ کے پیچھے وہ کون سا سوال ہے؟ تھوڑا سا مشکل سوال آ گیا ہے. وہ کون سی پانچ راتیں ہیں جن میں شب بیداری کرنے والے کے لیے جنت واجب کر دی جاتی ہے؟ عیدین کی رات. ٹھیک ہے. لیلۃ القدر, شب برات, شب معراج. وقت کچھ باقی ہے, چاہیں تو درست کر لیں. شب برات, لیلۃ القدر, دونوں عیدین کی رات. وقت. پانچ راتیں. عرفہ. تین راتیں درست بتا رہے ہیں اور وقت آپ کا ختم ہو گیا ہے. ذوالحجہ کی آٹھویں, نویں اور دسویں رات, عید الفطر کی رات اور شب براعت. پانچ میں سے تین صحیح راتیں بتائی ہیں، کیا ایک نمبر؟ جی ایک نمبر دیا جائے گا. اب باری ہے ہمارے المدینۃ العلمیہ والوں کی. جی نمبر بتائیے. بارہ نمبر. بارہ نمبر. بارہ نمبر کے پیچھے سوال کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے دوزخ پر جو فرشتے مقرر فرمائے ہیں ان کی تعداد بتائیں. جناب وقت گزر رہا ہے، سفر سوال تھوڑا سا مشکل ہے، مگر سفر کرنا ہے اکیلے، مشورہ کرنے کی بھی اجازت نہیں ہے. المدینۃ العلمیہ والوں کو اکیلے سفر میں تھوڑی سی مشکل ہو رہی ہے. 70,000. آپ نے فرمایا 70,000. کوئی ہے جو یہاں جواب دے؟ دیکھیں کون صحیح جواب دیتا ہے یا قافلے میں جاتا ہے. پیچھے سے لیتے ہیں. ان کو تحفے میں انشاءاللہ تفسیر قرآن ڈی وی ڈی پیش کی جائے گی. ارے واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ. مفتی قاسم صاحب کی بڑی پیاری ڈی وی ڈی جس میں تفسیر قرآن موجود ہے. یہ برابر والے سلائی میں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. 19 فرشتے. حضرت مالک اور ان کے ساتھ ان کے 18 ساتھی، 19 فرشتے. جواب درست ہے. جی غلطی ہو گئی ہے اور دو نمبر کا فرق رہ گیا ہے، شاید یہ پھر مقابلہ ہماری سانسوں کو بے ربط کرے گا. جناب 6 سوال ہیں، ہر اسلامی بھائی سے اب ایک ایک سوال پوچھنا ہے. آپ کے کاندھوں پر بڑی ذمہ داری ہے، کوشش کیجئے گا غلطی نہ ہو. آپ کی جو ٹیم ہے، آپ کی جو مجلس ہے، وہ بہت زیادہ توقعات ہیں. ہو سکتا ہے آپ کے گھر والے بھی، آپ کی مجلس کے اسلامی بھائی بھی، اور دنیا بھر میں جو سپورٹ کر رہے ہیں، نیک خواہشات کا اظہار کر رہے ہیں، وہ بھی دیکھ رہے ہوں گے. اب باری ہے ہمارے اب ناتخواں اسلامی بھائی سے. جی سوال بتائیے. نمبر پانچ. نمبر پانچ. پانچ کے پیچھے کون سا سوال ہے؟ پہلی صدی کے مجدد کون ہیں؟ پہلی صدی کے مجدد. اعلی حضرت اللہ. پہلی صدی کی میرے بیٹا بات ہو رہی ہے، اور پہلی صدی کے مجدد حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. یہ سوال اگر علمیہ والوں سے ہوتا تو شاید بڑی خوشی خوشی جواب دیتے. غلطی ہو گئی ہے. باری ہے المدینۃ العلمیہ والوں کی. نمبر بتائیے، کون کون سے نمبر باقی ہیں؟ 8 نمبر. 8 نمبر بتائیے. 8 نمبر کے پیچھے کون سا سوال ہے؟ جناب کعبۃ اللہ شریف کے مشہور بانی کون ہیں؟ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام. ایک نام بتائیے. حضرت ابراہیم علیہ السلام. حضرت ابراہیم علیہ السلام جواب درست ہے. اللہ اللہ اللہ. باری ہے ناتخواں اسلامی بھائیوں کی. فاصلہ پھر کچھ اور بڑھ گیا ہے، صرف 2 سوال ہیں واپس آنے کے لیے. نمبر بتائیے. 9 نمبر. 9 نمبر. 9 نمبر کے پیچھے کون سا سوال ہے؟ اب صورتحال یہ ہے کہ ناتخواں دونوں نمبر، دونوں سوالوں کے صحیح جواب دیں، اور ہمارے المدینۃ العلمیہ والے دونوں کے غلط جواب دیں، جب جا کے مقابلہ برابر ہوتا ہے، جو کہ کوائٹ ڈیفیکلٹ. چلیں 9 نمبر کے پیچھے سوال ہے، جب دوسری بار وحی نازل ہوئی تو کون سی آیت مبارکہ نازل ہوئی؟ سورہ مدثر شریف کی یا ایوہ المدثر. سورہ مدثر کی ابتدائی 5 آیات نازل ہوئی. جواب درست ہے. کچھ آکسیجن ملا ہے. باری ہے المدینۃ العلمیہ والوں کی. یہ سوال آج کے سلسلے کا فیصلہ بھی کر سکتا ہے. بتائیے کون سا نمبر پسند کریں گے؟ 10 نمبر. 10 نمبر. 10 نمبر کے پیچھے کون سا سوال ہے؟ تیمم کن چیزوں سے ٹوٹ جاتا ہے؟ اگر تیمم جس نے کیا تو اگر اس کو پانی مل جائے تو تیمم ٹوٹ جاتا ہے، اور ان چیزوں سے بھی تیمم ٹوٹ جاتا ہے کہ جن سے وضو ٹوٹ جاتا ہے. کئیوں کی امیدیں بھی ٹوٹ دی ہیں. آپ کا جواب درست ہے. دوبارہ سن لیجئے، جن چیزوں سے وضو ٹوٹ جاتا ہے یا غسل فرض ہو جاتا ہے ان سے بھی تیمم ٹوٹ جاتا ہے، اور پانی پر قادر ہونے سے بھی تیمم ٹوٹ جاتا ہے. جواب درست دے کر 2 نمبر حاصل کر لیے. ایک ایک سوال باقی ہے. باری ہے ناتخواں اسلامی بھائی کی. جی 1 نمبر. 1 نمبر. ایک نمبر میں ایک نمبر والا ہی سوال ہے. بتائیے دنیا کا سب سے پہلا پہاڑ کون سا ہے؟ آپ نے اس کا دیدار بھی کیا ہے. اشارہ بھی اس لیے دے دیا کہ صحیح جواب بھی دے دیں گے تو رزلٹ پہ فرق نہیں آئے گا, لیکن یہ ناتخواہ اشارہ دیتے ہیں پھر بھی نہیں پکڑتے ہیں, پھر غلطی کر لی ہے. جبل ابو قبیس, یہ کعبہ مشرفہ کے سامنے ہی جو حرم پاک کے سامنے جو پہاڑ ہے یہ جبل ابو قبیس ہے, اور یہ غلطی ہو گئی ہے. جی جناب, علمیہ والوں سے آخری سوال, نمبر بتائیں نا, جواب سوال ہی بتا دیں بھائی. سبحان اللہ, کتنا خوبصورت سوال. بتائیے کس مسجد میں نماز پڑھنا عمرے کے برابر ہے؟ مسجد قبا میں. میرے آقا کا فرمان ہے جس کا مفہوم ہے وضو کر کے طہارت کر کے جو مسجد قبا میں آئے دو رکعت ادا کرے اسے عمرے کا ثواب ملتا ہے. جواب درست ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. آئیے سلام اسلام سے گزارش ہے, قریب تشریف لائیے, آپ یہاں آ جائیں, ناتخوان اسلام بھائی یہاں آ جائیں. ویسے المدینۃ العلمیہ جیسی مجلس کے ساتھ بڑا اچھا مقابلہ ناتخوانوں نے کیا, تیاری بھی بڑی مضبوط نظر آئی. کبھی کبھی ہو جاتا ہے کہ کچھ نمبر سے کچھ لوگ پیچھے رہ جاتے ہیں, مگر یاد رہے کہ ایک موقع مزید ملنا ہے انہیں. آخر میں آئیے آج کا مقابلہ کیسے چلا اس اسکور بورڈ کو دیکھ لیجیے. 44 نمبر حاصل کیے ناتخواں مجلس نے, 50 نمبر, جی دوسری مجلس ہے جو 50 کے حصے تک پہنچی ہے, لیکن جامعۃ المدینہ والے المدینۃ العلمیہ والے دونوں 50 تک پہنچے, دیکھیں اور آگے کون بڑھتا ہے. یہ یاد رہے کہ کوارٹر فائنل میں ہم کچھ تبدیلی کے ساتھ آئیں گے, صرف یہی سیگمنٹس نہیں ہوں گے, ہم کچھ نئے سیگمنٹس, کوئی نئے مرحلے بڑے دلچسپ انشاءاللہ ہوں گے. رب کریم سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب نے جو آج اچھی اچھی باتیں سنی اسے یاد رکھنے, اس پر عمل کرنے, اسے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. صلو علی الحبیب.